putea să le aleagă. Simptomele menopauzei apar atât pe timpul zilei, cât și noaptea. De aceea eu folosesc Climenum. Climenum conține componente atent selectate, pentru ca femeile să primească un ajutor eficient pe perioada menopauzei pentru întreaga zi și noapte. Vă mulțumesc pentru sfatul util. Soluția problemelor cauzate de menopauză poate fi Climenum. Acesta este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, ascultați Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Radu! Bun găsit la știri! Ministrul de interne Petre Toba, aflat în vizorul DNA, a demisionat seara trecută. Petre Toba a anunțat că renunță la funcție pentru a evita implicarea Ministerului Afacerilor Interne într-un scandal public în prag de alegeri. Postul vicepremier Gabriel Oprea este cercetat pentru ucidere din culpă în dosarul accidentului în care și-a pierdut viața polițistul Bogdan Gigină. În ceea ce privește cauza accidentului de circulație, această cauză ar fi fost determinată de ministrul de interne Gabriel Oprea. Accident grav noaptea trecută în județul Argeș, 13 persoane au fost rănite după ce două autobuze s-au ciocnit și la sport Simona Halep s-a calificat în turul 3 la US Open. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul de interne Petre Tobă a demisionat aseară după ce DNA a încerut începerea urmăririi penale în cazul său pentru favorizarea făptuitorului într-un dosar de corupție care vizează Departamentul de Informații și Protecție Internă. Anterior, premierul Dacian Cioloș i-a dat de înțeles că în aceste condiții nu mai poate rămâne în funcție. Până luni, prim-ministrul va înainta președintelui propunerea de înlocuire a lui Petre Tobă. Ce spune ministrul demisionar în apărarea sa, aflăm de la Adriana Sârbu. Petre Tobă a anunțat că renunță la funcție pentru a evita implicarea Ministerului Afacerilor Interne într-un scandal public în prag de alegeri. Într-un comunicat de presă, el respinge cu tărie acuzațiile aduse și se declară la dispoziția organelor de anchetă pentru clarificarea oricărei situații. Tobă afirmă că toate faptele prezentate au fost comise înainte ca el să devină ministru, iar procurorul de caz a avut acces la toate documentele necesare instrumentării cauzei, inclusiv la cele clasificate secret de stat. Vă reamintesc, procurorii DNA îl acuză pe ministrul de interne că a refuzat în mod discreționar declanșarea procedurii de declasificare parțială a unor documente care ar fi dovedit deturnările de fonduri din bugetul DP. În acest dosar, în luna mai, fostul vicepremier Gabriel Oprea, șeful DP Nicolae Gheorghe și adjunctul său, Nelu Zărnică, au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, complicitate la abuz în serviciu și deturnare de fonduri în formă continuată. Dosarul a fost supranumit limuzina, întrucât a vizat felul în care a fost achiziționat de către DP un automobil Audi A8 din fonduri destinate doar pentru achiziții necesare pentru combaterea corupției. Mașina a fost folosită doar de fostul ministru al internelor Gabriel Oprea din august până în octombrie 2015. De altfel, Gabriel Oprea este bănuit de ucidere din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. Tânărul în vârstă de 28 de ani a murit în octombrie anul trecut în timp ce conducea o motocicletă care deschidea coloana oficială a lui Gabriel Oprea. Procurorii spun că fostul ministru nu se afla într-o deplasare în interes de serviciu, ci se îndrepta spre casă. Cu detalii, Florentina Mihăiță. În seara zilei de 20 octombrie 2015, polițistul Bogdan Gigină făcea parte din coloana oficială a fostului ministru de interne Gabriel Oprea. Motocicleta pe care o conducea avea 84 de km pe oră. Șoseaua era umedă din cauza ploii și la un moment dat polițistul a căzut cu motocicleta într-o groapă situată pe bulevardul Știrbei Vodă din București. A suferit răni grave la cap și o hemoragie craniocerebrală care i-au cauzat decesul. Procurorii spun că accidentul s-a produs din cauza lui Gabriel Oprea. El impunea viteza de deplasare după ce indica unde vrea să ajungă și ora exactă la care să fie la destinație. În plus, era singurul în măsură să solicite mărirea vitezei de deplasare dincolo de limita de siguranță. Livia Săplăcan, purtător de cuvânt al DNA. Din probele administrate până în prezent de procurori, reiese că Gabriel Oprea este cel care ar fi determinat cu încălcarea dispozițiilor legale prezența victimei Gigină Bogdan ca motociclist în coloană oficială, împrejurare în care acesta din urmă a decedat. În ceea ce privește cauza accidentului de circulație, această cauză ar fi fost determinată de ministrul de interne Gabriel Oprea. Potrivit procurorilor, la momentul producerii accidentului, Gabriel Oprea se deplasa către locuința sa din cartierul Cotroceni. Dispozitivul era format din 27 de polițiști aflați în intersecțiile de pe traseu, în condițiile în care numărul total al celor care dirijează circulația în București este de 60 până la 80 de agenți. DNA susține că fostul ministru a profitat de funcția sa și a cerut, deși era ilegal, să fie însoțit permanent de echipaje ale poliției formate din autoturism și motocicletă. De altfel, în cadrul brigăzii rutiere exista o structură specială care avea atribuții exclusive de însoțirea ministrului. S-a stabilit că ar fi fost vorba de o medie de 5 deplasări pe zi, dar au fost zile în care această medie era depășită. Potrivit procurorilor, numărul total al deplasărilor cu girofar efectuate de fostul ministru Gabriel Oprea este de 3 ori mai mare decât numărul deplasărilor realizate în aceeași perioadă de președintele României, demnitar care, potrivit legii, are dreptul la însoțire permanentă din partea polițiștilor. Așadar, DNA cere Senatului aviz pentru urmărirea penală a lui Gabriel Oprea, fost ministru de interne, în prezent senator. Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a fost întrebat ieri dacă solicitarea a ajuns la conducerea Camerei Superioare. Nimic în această privință, nu sunt la curent. Și dacă ajunge mâine, organizați? Nu știu, dacă ajunge mâine, o să vedem mâine. Nu pot să anticipez în aceste chestiuni, nu cred că e nevoie să anticipez. Mă surprinde? Nu mai mă surprinde de mult nimic, din păcate, da. Să înțeleg că sunteți dezamăgit de această cerere a DNA. Nu știu, eu nu pot să fiu dezamăgit din moment ce nu am niciun fel de cerere, dar m-ați întrebat altceva și v-am răspuns. Prin cererea DNA în cazul lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă, rudele polițistului primesc ce au cerut, afirmă avocatul familiei Bogdan Gigină. Daniel Ionașcu a declarat la Europa FM că familia s-a constituit parte civilă în dosarul de ucidere din culpă și cere daune. Familia Gigină apreciază că este, iată, un prim pas marcant în ceea ce privește scoaterea la lumina adevărului privind moartea lui Bogdan Gigină. S-au și constituit parte civilă. În ceea ce privește decizia Parlamentului, sigur că o așteptăm. Însă vreau să vă spun că nu cred că se poate pune problema într-un Parlament european să se dea un vot împotriva actului de justiție. Să mai spunem că Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a declarat pentru News.ro că a primit solicitările DNA de începerea urmăririi penale în cazul ministrului Petre Tobă și a fostului vicepremier Gabriel Oprea. A precizat că cererile vor fi examinate astăzi. Ascultați știrile Europa FM. Accident grav noaptea trecută în județul Argeș, două autobuze s-au ciocnit în apropiere de localitatea Vulturești. 13 persoane angajați ai uzinei Dacia au fost rănite, astfel că a fost activat planul roșu de intervenție. Însă niciunul dintre răniți nu are răni care să-i pună viața în pericol. În cele două autobuze care au intrat în coliziune se aflau aproximativ 80 de călători. Protestul medicilor de la Floreasca s-a încheiat. Cei peste 20 de doctori de la Unitatea de Primiri Urgențe Smurt s-au răzgândit și nu-și mai dau demisia. Ei au discutat ieri cu ministrul sănătății și au primit asigurări că problemele din spital vor fi rezolvate, a declarat medicul Alexandru Caloian. Am primit semnale pozitive din partea Ministerului Sănătății, motiv pentru care am decis să ne retragem demisiile. 22 de demisii date de către colegii noștri. De ce? Semnalele că lucrurile se vor rezolva și lucrurile nu vor mai continua în maniera în care au continuat până acum. Sunteți sigur că cineva a venit la conducere, va reuși să rezolve problemele? Am primit semnale că nu vor mai exista disfuncționalități în asigurarea serviciului departamentului cu smurt. Anterior, managerul interimar al unității, Sorin Păun, a acuzat că nu își face treaba și că le vorbește urât angajaților și a dat demisia. Continuăm știrile. Schimbări în noul an școlar. Ministerul Educației a anunțat că elevii din ultimii ani de liceu vor primi pentru prima dată manuale gratuite. Ministrul Mircea Dumitru spune că este un proiect început acum câțiva ani, dar din acest an școlar va fi pus în practică. Pe de altă parte, la evaluarea națională și la bacalaureat, nota finală după contestații se va modifica indiferent dacă diferența este mai mică sau egală cu 50 de sutimi. Asigurăm pentru prima dată manuale școlare gratuite pentru elevii din clasele a 11-a și a 12-a. În urma examenelor naționale am primit numeroase sesizări legate de acele 50 de sutimi care făceau posibilă sau nu, după caz, admiterea unui contestat, ceea ce am considerat o nedreptate. Anul acesta, pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat, am eliminat prevederea conform căreia nota finală după contestații să se modifică numai în cazul în care între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de minimum 0,5 punct. Pe de altă parte, vor fi schimbări și în ceea ce privește admiterea în liceu. Media notelor obținute în gimnaziu va reprezenta 20% din media de admitere la liceu față de 25% în prezent. Totodată, repartizarea elevilor în licee se va face într-o singură etapă computerizată. Secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Monica Anisie. Referitor la admiterea în învățământul liceal, ponderea mediei claselor 5-8 va fi reprezentată de 20% în comparație cu 25% în anul școlar care tocmai s-a încheiat, iar admiterea se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazurile speciale. Astfel, admiterea în liceu se va finaliza mult mai repede, și anume în data de 21 iulie. În același timp, ministrul educației Mircea Dumitru își propune ca în noul an școlar să scadă rata abandonului școlar. Primul pas va fi decontarea integrală a navetei elevilor. Când vorbim de șanse egale pentru toți copiii, ne referim și la aceia care au dizabilități sau care au cerințe educaționale diferite, și de aceea vom propune un pachet de măsuri concrete care să vizeze incluziunea și creșterea calității educației. Pentru că tot vorbim acum de comunități dezavantajate, aduc în discuție și proiectul de ordonanță de urgență care propune decontarea integrală a navetei elevilor. Odată cu plafonarea decontului navetei în 2013, abandonul școlar a crescut în mod semnificativ. Noul an școlar va începe luni pe 12 septembrie și se va încheia pe 16 iunie anul viitor. La final, iată datele meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în depresiuni și 31 de grade în Oltenia. În a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată la munte și în dealurile subcarpatice. Vreme predominant frumoasă și în capitală, unde așteptăm o maximă de 28-29 de grade. Știrile se opresc aici. În câteva minute vă întâlniți cu Radu Constantinescu în deșteptarea. Mai întâi însă Vasile Constantin ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Cea mai bine cotată jucătoare română de tenis a momentului, Simona Halep, a ajuns în turul al treilea la US Open. A cincea favorită a competiției americane a învins-o cu 6-3, 6-4 pe cehoaica Lucy Safarova, numărul 44 mondial, întoarsă în circuit după o serie de accidentări. Meciul a durat o oră și 27 de minute, iar în faza următoare Halep o va întâlni pe unguroaica Timea Babos, a 34-a în ierarhia WTA, care a eliminat-o pe olandeza Rachel Hogenkamp, venită din calificări. Manșa a treia a adus Simonei un cec de 140.000 de dolari și 130 de puncte WTA. US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, are premii totale de 22 de milioane de dolari. Gazonul de pe Cluj Arena nu va fi capabil să susțină și antrenamente înaintea meciului România-Muntenegru din preliminariile mondialului din 2018. Federația Română de Fotbal a anunțat că la recomandarea UEFA, ședințele de pregătire ale celor două reprezentative s-au mutat pe celălalt stadion mare din Cluj, al CFR-ului. Amintim, iarba de pe Cluj Arena a fost afectată grav de organizarea festivalului Untold. În altă ordine de idei, selecționerul Christoph Daum nu scapă de emoțiile accidentărilor înaintea confruntării cu Muntenegru. Tehnicianul a anunțat că Vlad Chiricheș este incert pentru meciul de duminică. Fundașul lui Napoli a acuzat probleme la genunchi și a fost scos de la antrenamente. Staful medical va decide astăzi dacă el este sau nu apt de joc. Amintim, România nu poate conta din cauza accidentărilor nici pe Tătărușanu, Pintili și Toșca. La ședința de pregătire de ieri au mai făcut exerciții separat Claudiu Chieșeru și Florina Andone, despre care Daum spune însă că nu au probleme serioase și vor fi disponibili. Tehnicianul german a adăugat că s-a hotărât în mare măsură asupra formulei de start, având deja în minte 7-8 jucători care vor fi titulari. Meciul cu Muntenegru de pe Cluj Arena se va juca duminică de la ora 21:45. Încă un fost internațional român cu experiență se întoarce în fotbalul autohton. Mijlocașul Costin Lazar va juca la FC Voluntari, după ce a evoluat ultima oară în Grecia, la Irakli Salonic. În vârstă de 35 de ani, Lazar a declarat pe site-ul clubului că a ales echipa ilfoveană pentru că are stabilitate și un proiect serios, deși a avut oferte și de la alte grupări cu palmares mai bogat. Costin Lazar a debutat la Sportul Studențesc, unde a evoluat 8 sezoane, apoi a mai jucat 5 ani la Rapid, 3 la PAOK Salonic și 1 la Panotelicos, înainte de a ajunge la Iraklis. Amintim, FC Voluntari l-a cedat miercuri pe francezul Wilfred Moche la Steaua. Vasile Constantin, știrile din sport, mulțumesc! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Ooh.